انڈین ایکسپریس جو انگریزی کا ایک اخبار ہے اس کا حالیہ شمارہ نگاہ سے گزرا اس میں ایک مضمون ہے شاید مضمون نگار نے اس میں یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ دنیا میں یہ جو دہشت گردی پھیلی ہوئی ہے جو ٹیررزم پھیلتا جا رہا ہے اس کی بنیاد قرآن حکیم ہے. قرآن ہی دہشت گردی کو ہوا دیتا ہے. اگر مضمون نگار کے اس مضمون کا منشا یہی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ اسلام کے تعلق سے اور قرآن کے تعلق سے مضمون نگار کو کچھ زیادہ معلومات حاصل نہیں ہیں. اور اپنی اس کم علمی کی وجہ سے وہ قرآن کے تعلق سے اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں. آئیے میں بتاؤں کہ انسانوں کے تعلق سے انسانیت کے تعلق سے قرآن کا نظریہ کیا ہے. سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ترجمہ یہ ہے اے دنیا کے تمام انسانوں, یا ایہا الناس سے خطاب پوری مین کائنڈ سے, پوری دنیا انسانیت سے ہے. اس میں عربی بھی آ گئے, اجمی بھی آ گئے, کالے بھی آ گئے, گورے بھی آ گئے, ہندوستانی بھی آ گئے, ایرانی بھی آ گئے, تورانی بھی آ گئے, امیر بھی آ گئے, غریب بھی آ گئے. یا ایہا الناس کے عموم میں ساری دنیا کے انسان آ گئے. ان سب کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے دنیا کے تمام انسانوں, ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. انا خلقناکم من ذکر و انثا, ایک مرد سے اور ایک عورت سے. وہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام. اور یہ جو خاندان ہیں, یہ جو قبیلے ہیں, یہ تو صرف پہچان کے لیے ہیں, جس سے ایک دوسرے کا تعارف ہو. آیت کریمہ کا پہلا ٹکڑا بتا رہا ہے کہ سارے انسان ایک ہی مصدر سے آئے ہیں, سارے انسانوں کا منبع ایک ہے, ان کا سورس آف کمنگ ایک ہے. اور سارے انسانوں کے ماں باپ ایک ہیں, آدم و حوا. اس طرح سب انسان آپس میں بھائی بھائی ہوئے. عربی, ایرانی, گورا, کالا, ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی, سارے کے سارے انسان ہیں اور